ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 26 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Jeszcze przed szczytem NATO w Wilnie w siedzibie sojuszu szwedzko-tureckie negocjacje na wysokim szczeblu. Koniec konsultacji w sprawie strefy czystego transportu w Warszawie. Szczegóły za moment. Jesteśmy skuteczni, tak minister rolnictwa Robert Telus skomentował w Luksemburgu zatwierdzenie pakietu finansowego dla rolników za straty spowodowane nadmiernym importem z Ukrainy. Z puli 100 milionów euro Polska ma otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Pozostała część będzie rozdzielona na Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Ten pakiet był uzasadniony, mówił minister rolnictwa Robert Telus, argumentując, że nadmierny import z Ukrainy skupił się przede wszystkim w państwach frontowych. Wiemy, jakie ilości zboża wpłynęły do naszych krajów, jakie wpłynęły do Polski i to był argument podstawowy. Ale decyzja w sprawie pakietu była odwlekana, bo albo Komisja Europejska blokowała zgodę, wskazując na problemy z tranzytem z Ukrainy, albo kilkanaście krajów kwestionowało pakiet dla wybranej grupy państw. W końcu jednak został on zatwierdzony. Minister rolnictwa określił to jako zdany egzamin z europejskiej solidarności i dodał, że Polska oczekuje też przedłużenia unijnego zakazu importu z Ukrainy do końca roku, bo przedłużenie go na razie do połowy września jest niewystarczające. Ta data budzi wielki niepokój. Musimy wspólnie działać, żeby ten 15 września był tylko jednym z etapów, a nie finałem. Chodzi o zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Bezrobocie w maju wyniosło 5,1% i było o 0,1% niższe niż w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z wcześniejszym szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz z prognozami analityków. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że spadek stopy bezrobocia wynika w dużej mierze z efektów sezonowych. Ciepłe miesiące co do zasady sprzyjają wzrostowi zatrudnienia, między innymi w takich sektorach jak budownictwo, turystyka czy chociażby rolnictwo. Dane potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce jest jeszcze niższe, wynosi 2,7%. Miejsce lidera dzielimy z Czechami. Szwedzko-tureckie negocjacje na wysokim szczeblu zaplanowano w siedzibie NATO w Brukseli. Do rozmów dojdzie przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że celem spotkania jest doprowadzenie do jak najszybszej akcesji Szwecji. Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Erdoganem i jestem również w kontakcie z rządami Szwecji i Finlandii. Zgodziliśmy się na zwołanie spotkania na wysokim szczeblu w Brukseli przed szczytem. Wezmą w nim udział ministrowie spraw zagranicznych, szefowie wywiadów i doradcy do spraw bezpieczeństwa. Chcemy doprowadzić do końca akcesję Szwecji do NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że przyjęcie Szwecji do NATO zwiększy bezpieczeństwo wszystkich członków sojuszu. A Warszawa zakończyła konsultacje na temat wprowadzenia w mieście strefy czystego transportu. Powstała propozycja objęcia nią centrum stolicy i terenów okalających Śródmieście po obu stronach Wisły. Przepisy mają wejść w życie w połowie przyszłego roku. Do strefy nie wjadą najstarsze auta napędzane benzyną i z silnikami diesla. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego stwierdził, że w Warszawie przydałby się większy obszar ujęty w strefie. Miasto w swojej propozycji zawarło strefę, która zajmuje około 7% powierzchni stolicy. My optujemy za tym, żeby strefa była dużo szersza, żeby zawierała się pomiędzy Trasą Toruńską i Dolinką Służewiecką, Praską Stroną i ulicą Wyszyńskiego po stronie zachodniej, czyli szerszy obszar miasta, dlatego że wówczas nawet przy stosunkowo niewielkiej strefie czystego transportu będzie ona jednak dotyczyć większości pojazdów, które poruszają się po stolicy. Do warszawskiego magistratu w ramach konsultacji wpłynęło ponad 3000 uwag na temat proponowanych rozwiązań. Rozpoczął się pierwszy tydzień wakacji. Ci, którzy nie wyjechali na kolonie czy obozy i zostali w domach, korzystają z atrakcji przygotowanych przez szkoły i samorządy w ramach akcji Lato w mieście. Szkoły zapewniają dzieciom nie tylko opiekę i wyżywienie, ale także wizyty w muzeach, na pływalniach czy w kinach. Uczniowie z jednej z częstochowskich szkół w ramach Lata w mieście przyjechali dziś do Warszawy. Przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Częstochowy. W kolejnych dniach jedziemy do kina, a w trzeci dzień rajd rowerowy mamy. Sam wyjazd cały, to już jest fajna rzecz. Przejechałyśmy metrem dwa razy, z przesiadką oczywiście, więc atrakcja Małgorzata Jagieła. Szkoła podstawowa numer 37 imienia Jana Pawła II w Częstochowie. Byliśmy koło Syrenki, Stadion Narodowy. W tej chwili jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik. Potem idziemy sobie spacerem do Starego Miasta i jeszcze planujemy wjazd na 30 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. No mi się bardzo podoba. No bo możemy poznać miasta, zobaczyć wiele rzeczy i się pobawić. Akcja Lato w Mieście jest dofinansowana przez samorządy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z tego, co widać na ekranie meteorodoru, można wnioskować, że pada, grzmi i błyska się już prawie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, zwłaszcza na północnym zachodzie. Tam ta największa strefa opadów i burz. Front deszczowo-burzowy wkroczył do Polski i to on będzie nam teraz kształtował pogodę w nocy i jutro. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, co prawda, ale możliwe też przelotne opady deszczu i burze i lokalnie może być to burza ze słabym gradem. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu, to chłodniej niż dziś, ale wiatr w dalszym ciągu słaby, no chyba że burza, to porywisty. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. Dziękujemy, to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A teraz... Po drodze z Trójką. Taking their time. 10 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w drodze. Po drodze z trójką, więc bardzo liczymy na Państwa sygnały, gdzie jedzie się w tej chwili dobrze, a gdzie jedzie się niestety trochę trudniej. Jeżeli mają Państwo takie sygnały, proszę koniecznie dać nam znać. Będziemy przekazywać je innym słuchaczom. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa podpowiedzi, gdzie w tej chwili utrudnienia, gdzie wręcz przeciwnie, jedziemy dość sprawnie. Elżbieta Malinowska dzisiaj audycję realizuje. Marek Okrasiński będzie czekał na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara i przy okazji chcielibyśmy spytać Państwa o pierwsze wakacyjne zajęcia, pierwsze wakacyjne prace, no bo wiadomo, swego czasu no, wakacje się zarabiało. Teraz bywa z tym różnie, ale być może pamiętają Państwo swoje pierwsze wakacyjne prace. Jeżeli tak i były dość oryginalne, proszę się też tymi opowieściami podzielić. Ja pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze była szkoła podstawowa i porzeczki. Byłem raz, pociąłem całe ręce, powiedziałem, mam dość, nie zarobiłem. A ten temat na pewno pojawi się jeszcze dzisiaj w audycji. 11 minut po godzinie 18. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski. Też by mi było dobrze, jakbym był nagrodzony na Festiwalu Opolskim, a on zdobył nagrodę publiczności w konkursie debiutów. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, piosenka z 28 miejsca 64 wydania Listy Przebojów Trójki. Gdyby państwo mieli ochotę zobaczyć, jak poukładały się państwa głosy, to wystarczy tylko odwiedzić naszą internetową stronę. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje, no a potem to już wszystko w państwa rękach. Proszę głosować albo za pomocą strony, albo naszej aplikacji. Do piątku, do godziny 12 można głosować, a w piątek od 19, no to już zapraszamy na kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki. Przypominam, że pod numerem 22 i 7 trójek czekamy na państwa telefony po drodze z trójką. Jeżeli są gdzieś jakieś utrudnienia, jeżeli chcą państwo przekazać innym kierowcom jakieś ważne informacje, proszę dać znać. No chyba, że są też dobre wiadomości, no to z takimi też proszę dzwonić. My palace and court is mine. Program trzeci Polskiego Radia. Czasem to, co da. Za 3 minuty będzie 18.30. Słuchają Państwo po drodze z Trójką. Mam nadzieję, że jedzie Państwu się sprawnie, płynnie i bez większych utrudnień. No chyba, że rzeczywiście gdzieś jakieś utrudnienia Państwo dostrzegają i chcieliby przekazać te informacje innym kierowcom. Czekamy na takie telefony 22 i 7 trójek. Ale myślę sobie, że nie tylko złe informacje przekazujmy. Jeżeli coś Państwa w drodze zachwyca albo jest warte zwrócenia uwagi, to też koniecznie proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Przy okazji dzisiaj jeszcze w audycji temat pierwszych wakacyjnych prac. Jeżeli zdarzyło się Państwu parać w czasie wakacji, żeby zarobić sobie na ten przysłowiowy wyjazd pod namiot, to proszę nam opowiedzieć o tych historiach. 22 i 7 trójek. Tutaj też czekamy na Państwa telefony. Już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Za 2 minuty będzie 18.30. Czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Radio Nawigator. Pogoda fantastyczna, choć synoptycy trochę straszą burzami. Czy rzeczywiście to ma jakieś przełożenie na ruch? Wie doskonale Mariusz Dąbrowski. Witaj, dzień dobry. Kłaniam się. Nie tyle przełożenie na ruch, ile przełożenie na wypadki, na zdarzenia drogowe. Niestety zawsze jest tak, że im piękniejsza pogoda, im więcej słońca, im bardziej suche drogi, tym my, kierowcy, popełniamy więcej błędów, jedziemy szybciej i dochodzi do większej ilości wypadków. Droga krajowa nr 63, odcinek Łuków-Radzyń Podlaski w Jeziorach na 305 kilometrze. Zdarzyły się 2 auta osobowe, 4 osoby są ranne, a droga nr 63 została zablokowana. Skończyły się kłopoty na trasie nr 51 między Lisbarkiem Warmińskim a Bartoszycami na 31 kilometrze. Ale S8, odcinek Zambrów-Białystok w miejscowości Zembrzyce-Króle na 16 kilometrze zderzenie i pożar 2 ciężarówek. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Białego Stoku. S7, odcinek Elbląg, Nowy Dwór Gdański w Janowie na 50 kilometrze. Pożar naczepy ciężarówki. Na zablokowanej jezdni w kierunku Gdańska odblokowano jeden pas. I jeszcze S7, ale odcinek Białobrzegi Skarżysko-Kamienna. W miejscowości Zakrzew spaliła się ciężarówka. Zablokowana jezdnia w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Odblokowano lewy pas w kierunku Kielc. Wszystkim podróżującym, ale i tym na chodnikach i poboczach ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. No i my oczywiście czekamy na sygnały od Państwa. Jeśli coś Państwo dostrzegli, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna, czas na wiadomości ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczęły się wakacje, a to okres, w którym uczniowie odpoczywają od szkoły, ale z pewnością część z nich będzie chciała zarobić trochę pieniędzy. Osoby małoletnie, czyli te między 15 i 18 rokiem życia, mogą pracować, ale tylko przy pracach lekkich. Przypomina o tym Łukasz Sztych, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie. Właśnie tego typu prace w okresie wakacyjnym, jak zbieranie owoców, jak lekka praca biurowa, jak praca w gastronomii czy sprzedaży lodów, to może być właśnie praca lekka. Pamiętajmy o tym, że wykaz prac lekkich powinien określić pracodawca, powinien uzyskać zgodę lekarza oraz zatwierdzenie Państwowego Inspektora Pracy. Czas pracy młodocianego przy pracy lekkiej w wakacje nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, a gdy młodociany nie ukończył 16 roku życia, 6 godzin na dobę. Pamiętajmy o tym, że jeżeli pracownik młodociany jest zatrudniony powyżej 4,5 godziny na dobę, to powinien korzystać z przerwy, która jest wliczana do czasu pracy i taka przerwa wynosi 30 minut. Jeśli chodzi o odpoczynki, to pracownik młodociany powinien nieprzerwanie korzystać z odpoczynku w wymiarze 14 godzin. No i ten odpoczynek tygodniowy również się różni, on jest troszeczkę dłuższy. W każdym tygodniu co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować w niedzielę. Także te regulacje na pewno są bardziej zaostrzone w stosunku do pracowników młodocianych. Różnic nie ma, jeśli chodzi o wynagrodzenie, bo młodociani podlegają przepisom o płacy minimalnej. A skoro o pracy mowa, to w maju stopa bezrobocia spadła do 5,1%. Jak podał GUS, w ubiegłym miesiącu wzrosła liczba ofert pracy, a ma to związek z sezonowością na rynku pracy i zapotrzebowaniem na pracowników w gastronomii i hotelarstwie. PGE wydłużyła godziny pracy stacjonarnych biur obsługi klienta. Do piątku 30 czerwca będą one otwarte od 8 do 18, przy czym w godzinach od 16 do 18 przyjmowane będą tylko oświadczenia w zakresie tarczy solidarnościowej. W ten sposób spółka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym przysługują zwiększone limity zużycia energii przy zamrożonych cenach, a jeszcze nie złożyli koniecznych dokumentów. Oświadczenia należy złożyć do końca czerwca. Zakończyła się pierwsza odsłona Akademii Wodorowej PKN Orlen. To program edukacyjny, którego celem jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych. Wiceprezes koncernu Armen Artwich podkreśla, że jesteśmy świadkami przejścia od mobilności zasilanej paliwami kopalnymi do transportu ekologicznego, którego kluczowym elementem jest właśnie wodór. Wodór, który znajdzie z całą pewnością ogromne zastosowanie, zwłaszcza w transporcie ciężkim, w transporcie kolejowym, prawdopodobnie również w transporcie morskim. 5 najlepszych absolwentów Akademii Wodorowej od września rozpocznie płatny staż w koncernie, a rok szkolny podsumowały też spółki kolejowe. Wakacje rozpoczęli przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego z prawie 50 szkół w Polsce współpracujących z PKP PLK, mówi Magdalena Janus z Polskich Linii Kolejowych. W ramach współpracy ze szkołami pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych SA prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Uczniowie ćwiczą m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Uczniom, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, Polskie Linie Kolejowe wypłacają comiesięczne stypendia, a po zakończeniu edukacji w szkole gwarantują pracę. Jeszcze rzut oka na rynek finansowy. Indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie dziś na plusie zyskał ponad 1,5%. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,54, a funt brytyjski 5,17 zł. Ekonomia w Trójce. A pani pamięta swoją pierwszą wakacyjną pracę? Pamiętam, ale kiedy to było się młodocianym? No to było dosyć późno, w liceum, i zbierałam owoce oczywiście. Czyli ogrodnictwo, warzywnictwo. Ale ciekawie, bo w Budapeszcie. A, no to jest dodatkowa wartość. Swoją drogą, jak czytałaś o tym, że młodociani muszą pracować i ma być to praca lekka, pomyślałem sobie, szukam pracy lekkiej, lżejszej od spaceru. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't want to do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quit and die the question. When it gets Program Trzeci Polskiego Radia. I hate it. posłuchamy po drodze z Trójką i oczywiście trzymając rękę na pulsie czekamy na sygnały od Państwa w sprawie utrudnień. Dzień dobry, ja chciałam przekazać, że na autostradzie A2 w zasadzie od zjazdu z Jordanowa jest bardzo duży korek w stronę Poznania, bo na, tam był wypadek ciężarówki i póki co jest droga zamknięta. Bardzo, bardzo dziękujemy za te informacje. Czekamy na wszystkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień 2-2 i 7-3, ale jeżeli jest coś, to, o czym warto też poinformować kierowców dobrego, to też proszę się nie ograniczać, proszę dzwonić 2-2 i 7-3. Przy okazji, drodzy kierowcy, warto pamiętać i przypomnieć, prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Teraz co się zmienia? Ano, ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z poboru opłat za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli od osobówek, rzecz jasna, oraz motocykli. Zarządzane przez państwo autostrady mają być darmowe już od 1 lipca, czyli od najbliższej soboty. Warto pamiętać, że opłaty będą nadal pobierane od kierowców samochodów ciężarowych, czyli tych powyżej 3,5 tony, oraz autobusów. No i jest jeszcze jeden przepis, który się zmienia, czyli zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Są jednak wyjątki, o których warto pamiętać. Po pierwsze, no, dopuszczalne jest wyprzedzanie ciężarówki, kiedy wyprzedza auto, które porusza się wyjątkowo wolno, no bo to byłoby nielogiczne, że trzeba byłoby się wlec za pojazdem, który jedzie 30 czy 40 km na godzinę, na przykład uszkodzony. To jest wyjątek, choć no, trzeba przyznać, że pozwala na pewną interpretację tego przepisu. Drugi wyjątek, no to zakaz nie dotyczy wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prac porządkowych, remontowych, modernizacyjnych. To też wydaje się być logiczne. No i trzeci wyjątek, to już zupełnie logiczne, kiedy mamy do dyspozycji 3 pasy. Trudno, żeby wtedy nie można było wyprzedzać. Warto o tym pamiętać. Zmiany wchodzą od tej soboty. To you. Za 12 minut będzie godzina 19. Tu Trójka, teraz Piotr Łodej w rozmowie ważnej, bo aktualnej. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś między innymi news albo fake news o sztucznej inteligencji, mogę tak najogólniej powiedzieć, jako wprowadzenie do tych najbliższych naszych spotkań. Właściwie chyba powinniśmy zacząć od wyjaśnienia, czym jest sztuczna inteligencja. Tak, powiedziałabym, że to jest przyszłość dezinformacji, więc warto już teraz zacząć od tego, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, bo faktycznie dużo się teraz mówi o tym, że to jest sztuczną inteligencją, sztuczna inteligencja się tworzy, sztuczna inteligencja przejmuje rynek, też często w kontekście mediów się o tym mówi. No i mamy do czynienia przecież z nią, każda, nie wiem, infolinia, każde połączenie różnego rodzaju usługi, może czasami nawet nie wiemy, że korzystamy z dobrodziejstw. Na razie jeszcze mówię o dobrodziejstwach sztucznej inteligencji. Tak, chociaż panie redaktorze, ja myślę, że powinniśmy jednak starać się oddzielić taką sztuczną inteligencję rozumianą jako zdolność maszyny do rozumowania czy też przetwarzania informacji w taki sposób, jakby mógł to zrobić człowiek, od tego, o czym pan wspomniał, czyli od algorytmów, które na podstawie potężnych baz danych na temat ludzkiej konwersacji potrafią wygenerować treści podobne do człowieka, bo myślę, że cała ta dyskusja o sztucznej inteligencji zbudowana jest teraz na takim przeświadczeniu, że no ChatGPT rewolucjonizuje sposób konsumpcji informacji, ale wciąż to jeszcze nie jest de facto ten poziom sztucznej inteligencji, która pewnie większości naszych słuchaczy kojarzy się z jakąś taką formą właśnie myślenia. Tak jak człowiek umie myśleć, wyciągać wnioski, rozumować. Tworzyć. Tak, chociaż ktoś powie, no tak, są programy, które potrafią tworzyć obrazy, potrafią piękną sztukę wytwarzać. Tak. Napisać pracę naukową i tak dalej. Ale to jest wciąż jeszcze taki poziom podstawowy, jest to odtwórcze. Dostarczamy bazy danych na temat jakiegoś dzieła czy techniki malarstwa, no i sztuczna inteligencja, już tak upraszczając, czy też algorytmy, nauczą się, jak takie dzieła funkcjonują, więc wytworzą podobne. Ale to nie jest tak, że one sobie myślą, czy ze sobą rozmawiają tak jak ludzie, tylko raczej odtwarzają to, do czego mają dostęp. Co nie znaczy, że to nie jest początek dojścia do tej sztucznej inteligencji czy superinteligencji, która miałaby pewnego rodzaju świadomość, ale w tym momencie myślę, że warto, żeby rozumieć, że ta sztuczna inteligencja to w rzeczywistości jest bardzo dużo elementów świata, które już nas otacza i o tym wspomniał pan redaktor na początku, której my wcale nie identyfikujemy jako sztuczną inteligencję. I to są na przykład wszelkiego rodzaju produkty smart, o których mam nadzieję też sobie powiemy. No, temat nasze szeroki, telefony, tak. Te wyszukiwarki, z których korzystamy, które teraz wykorzystują technologię uczenia maszynowego właśnie po to, żeby nam odpowiadać. To są jakieś elementy algorytmizacji i początki takiej drogi właśnie do wytworzenia pewnego procesu współdziałania człowieka i maszyny. Brzmi trochę strasznie, przerażająco, ale w naszym cyklu edukacyjnym no też nie chcielibyśmy straszyć, ale powiedzmy może krótko o tych zagrożeniach. To znaczy ja powiem tak przewrotnie. Dla mnie największym zagrożeniem to jest bardzo długotrwały wpływ na społeczeństwo i na nas pośrednio jako jednostki, bo taka sztuczność, czy to, że algorytmy za nas trochę wykonują większość czynności już teraz, a w przyszłości może tak być, że jeszcze więcej, powoduje, że ta ludzka inteligencja się osłabia. I teraz zobaczmy, jak to ze sobą koreluje. To znaczy ludzka inteligencja się osłabia, bo wszystko mamy podane na tacy, nic tak naprawdę już sami nie musimy wymyślać, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, wszystko mamy, więc nie musimy zapamiętywać, nie musimy rozwijać naszych zdolności. A w tym samym czasie, kiedy nasza inteligencja opada, rozwija się bardzo prężnie ta sztuczna. Więc